geen oplossing meer voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema had geëist dat het COA en het Rijk in andere plaatsen voor crisisnoodopvang zouden zorgen. Maar dat is niet gelukt. In de noodopvang in Ter Apel worden vanavond 750 asielzoekers verwacht, terwijl er maar plaats is voor 275. Volgens Velema lijkt het op de situatie van 2 weken geleden, toen asielzoekers in onder meer stoelen moesten slapen. Tussen 2015 en 2020 zijn ruim 1100 kinderen van ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Het CBS berekende dat op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of de uithuisplaatsing het gevolg zijn van de toeslagenaffaire is niet bekend. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De toeslagenaffaire is sinds 2004 aan de gang. De periode vanaf 2015 is onderzocht omdat in dat jaar de nieuwe jeugdwet is ingegaan en sindsdien de cijfers worden bijgehouden. Vanwege de toename van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen worden vanaf morgen weer patiënten over verschillende ziekenhuizen verspreid. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Die organisatie was vorige week juist gestopt met het spreiden van coronapatiënten, omdat dat niet meer nodig leek. Eerder vandaag riepen ziekenhuizen in Ede en Tiel al op om er weer mee te beginnen. Daar is het extra druk, onder meer doordat die ziekenhuizen bij gebieden zitten waar mensen zich vanwege hun geloof niet laten vaccineren. Rechtbanktolken nemen de komende tijd geen opdrachten meer aan van de overheid. Ze voeren actie voor een betere beloning. De tarieven zijn al jaren hetzelfde. De tolken verwachten dat door de actie bepaalde verhoren bij bijvoorbeeld de politie niet door kunnen gaan. Het Openbaar Ministerie eist 3 maanden cel tegen 2 vrouwen voor het aanranden van een jongen van 17. Ook vindt justitie dat de vrouwen uit Alkmaar en Schagen zich schuldig hebben gemaakt aan het maken en verspreiden van kinderporno. De jongen was pizzacourier en werd aangerand toen hij een bestelling kwam afleveren. De Stichting Faunabescherming looft €16.000 uit voor de tip die ertoe leidt dat degene die de wolf heeft doodgeschoten wordt aangehouden. Het dode dier werd 1 oktober gevonden bij Stroe in Gelderland. Er werd gedacht dat de wolf was aangereden. Later bleek dat het dier was doodgeschoten. Met een sensationele overwinning op Borussia Dortmund heeft Ajax vanavond zijn eerste positie in groep C van de Champions League verstevigd. In de Johan Cruijff Arena versloeg Ajax Dortmund met 4-0. Het was al snel 1-0 door een eigen doelpunt van de Duitsers. Een vrije trap van Tadic belandde via het hoofd van Royce in het net. Even later scoorde Blind de 2-0. Anthony maakte in de tweede helft de derde treffer, waarna Haller de 4-0 binnenkopte. Het weer, het is droog op veel plekken. Het blijft een graad of 15 vannacht. Morgen veel bewolking. In de middag kans op pittige buien. En het blijft zacht, ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of mini-jeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu sim-only met 6000 MB en 200 minuten voor maar €10. Kijk op ben.nl. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Bever als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Kijk, dat is nou onderzoek waar je van opkijkt. Inwoners van Midden- en Noord-Limburg maken zich tegenwoordig meer zorgen over overstromingen dan voor de watersnood van juli dit jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van bureau Flycatcher. Hoogst opmerkelijk natuurlijk. Zo is het mij bijvoorbeeld opgevallen dat veel mensen zich tegenwoordig meer zorgen maken over corona dan pakweg 2 jaar geleden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ziekenhuizen rond de Bible Belt krijgen steeds meer coronapatiënten binnen die bijna allemaal niet gevaccineerd zijn. Wat is daar wel of niet aan te doen? U hoort het van theoloog des Vaderlands, Almatine Lene. Eind december vorig jaar werd de 14-jarige Famke Koeman uit Amsterdam doodgeschoten door haar vader, die daarna zichzelf van het leven beroofde. Hoe had dit drama voorkomen kunnen worden? Ik praat er straks over met hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning van de Universiteit Leiden. En morgen is het 10 jaar geleden dat Gaddafi, de toenmalige leider van Libië, werd vermoord. Wat voor gevolgen heeft zijn dood gehad voor het land? En hoe staat Libië er nu voor? En we hebben live muziek in de studio van Jorik van Noorden. Maar eerst het nieuws van dinsdag 19 oktober. De cijfers blijven stijgen, ook in de ziekenhuizen. Vandaar dat er weer coronapatiënten verspreid gaan worden over Nederland. Dat betekent dat er weer ambulances gaan rijden tussen ziekenhuizen om patiënten te verplaatsen als dat nodig is. Overigens is het niet zo dat de druk in alle Nederlandse ziekenhuizen toeneemt. Je ziet voornamelijk in Gelderland Midden en IJsseland dat dat gebieden zijn waar de vaccinatiegraad achterblijft op de rest van Nederland. En het is ook niet zo dat alleen corona zorgt voor de toenemende druk op de zorg. Dus de reguliere zorg, maar ook omdat er sprake is van een geboortegolf, er in sprake is van inhaalzorg en de acute zorg erg druk is. Vrouwen hebben diverse redenen om geen uitstrijkje bij de huisarts te laten maken. Het kan zijn dat de uitnodiging onder de stapel verdwijnt. Je bent druk met andere dingen. Zoals het grootbrengen van je pasgeboren kind. Gaat de tijd toch langer voorbij? Ja, en toen was het 4 jaar later. En soms ben je dan te laat, zoals deze vrouw. Ze bleek baarmoederhalskanker te hebben. Maakt dat makkelijker, zegt de Gezondheidsraad. Laat vrouwen thuis een zelftest doen. Ook prettiger voor vrouwen die zich generen. Als die thuistest die gêne kan wegnemen, dan is dat natuurlijk prachtig. Dan is er een drempel minder. Die privacy is voor veel vrouwen belangrijk. Geen gekke mensen die meekijken. Het gewoon zelf kunnen doen op jouw tempo, 's avonds of wanneer je dat ook wil. Ja, dat gaat heel verschillen, dat weet ik zeker. De ruzie tussen Polen en de EU is nog verre van opgelost. Sterker nog, de Poolse premier gooide in het Europees Parlement in Straatsburg nog wat olie op het vuur. De bemoeizucht van Brussel moet een halt worden toegeroepen. Dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop. Volgens commissievoorzitter von der Leyen ondermijnt Polen het fundament van de Europese Unie. It is a direct challenge to the unity of the European legal order. De kritiek vanuit het parlement was minder diplomatiek. You are not being honest with the Polish people, Prime Minister. Und einer wird sich freuen, und das ist Wladimir Putin. And let me be clear. This is a road to exit. En dan nog even aandacht voor de 10-jarige Nova uit Rosmalen. Omroep Brabant zocht haar op. Ze ziet er zo schattig uit met haar lange blonde vlechten. Maar zo schattig klinkt ze niet. Nova doet namelijk aan grunten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Het is gewoon superleuk. En de krant van morgen is voor u gelezen door Jelle Visser. En ik ga hem niet grunten. Telefoontjes midden in de nacht of een mailtje. Advocaatje, leef je nog? Bij een ander stond onlangs een gewapende man in de werkkamer. Advocaten hebben steeds vaker te maken met bedreigingen en met fysiek geweld, meldt NRC. De Nederlandse Orde van de Advocaten geeft daarom speciale weerbaarheidstrainingen. Sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum houdt de orde zich intensief bezig met veiligheid. Zo is er een noodnummer dat advocaten 24 uur per dag kunnen bellen. Ook levert de orde op verzoek een veiligheidsscan voor kantoren. Want niet alleen strafrechtadvocaten krijgen te maken met agressie, maar ook familierechtadvocaten, bijvoorbeeld bij echtscheidingen. En ook curatoren bij faillissementen en asielrechtadvocaten zijn tegenwoordig niet meer veilig, stelt de orde in NRC. Sinterklaas en de Kerstman maken zich zorgen door een tekort aan grondstoffen, ontregelde scheepvaart en fabrieksluitingen in China wordt speelgoed duurder en het is maar de vraag of het op tijd in Nederland aankomt. Zo'n 80% van al het speelgoed komt uit China, vertelt René Bakker. Hij is directeur van een speelgoedgroothandel in het AD. Barbies, Babyborn, Hasbro, allemaal made in China. Volgens Bakker is het een combinatie van factoren. Het zeecontainervervoer is verstoord door de enorme vraag naar producten. Speelgoedfabrieken kampen met personeelstekorten en met stroomtekort vanwege de stijgende energieprijzen. De Sint en Kerstman moeten dus op tijd bestellen en wat meer spenderen. Markuska Hamer is de eerste intimiteitscoördinator in de Nederlandse film- en videobranche. Ze wordt geïnterviewd in Trouw. Door MeToo kwamen er veel verhalen van acteurs die zich niet prettig hadden gevoeld bij intieme scènes. Volgens Hamer denken we in Nederland dat we zo open zijn over seks en bloot en doen we stoer, maar veel acteurs vinden het eng. Als intimiteitscoördinator is ze erbij op de set. Wil een actrice liever niet dat haar tegenspeler haar borsten aanraakt? Moet er echt getongd worden? Volgens Hamer hebben de regisseur en de crew niet door hoe kwetsbaar de acteurs zijn. Sommigen durven ook geen nee te zeggen. Seksscènes zullen altijd blijven, maar wel begeleid door een intimiteitscoördinator, aldus Hamer. Hoe moet het met de naar schatting 200.000 honden die er in coronatijd bij zijn gekomen, vraagt de Telegraaf zich af. De dagopvang voor honden zit vol en de uitlaatservice kan de vraag niet aan. Dierenopvangcentrum Amsterdam zit ook al overvol en is vanwege de vele aanmeldingen maar gestopt met de wachtlijst. En dus moet je goed zoeken. De stichting OPU koppelt senioren aan een oppashuisdier om te knuffelen en voor een wandeling. Ook zijn er online platforms en apps waar je contact kunt leggen met oppassers. Reken wel op zo'n €20 per dag om Vicky of Bello ergens te stallen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we hebben live muziek in de studio vanavond. Jorik van Noorden speelt twee nummers van zijn nieuwe album Playing by Ear, dat op 12 november uitkomt. Hij wordt begeleid door Tom Broshuis en Danny van Tichelen. Wat gaan we als eerste horen, Jorik? Dat is de nieuwe single genaamd Empty Words. Ga je gang. Dankjewel. Of time. Words. Jorik van Noorden, begeleid door Tom Broshuis en Danny van Tichelen. En u hoort ze straks gelukkig nog een keertje. Dank jullie wel. De coronacijfers stijgen weer. De druk op sommige ziekenhuizen neemt toe. En daarom gaat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding vanaf morgen weer coronapatiënten over de zorgregio's verspreiden. Vooral ziekenhuizen in en rond de Bijbelbelt krijgen weer meer van zulke patiënten binnen, van wie de meeste niet gevaccineerd zijn. Almantine Lene is theoloog des Vaderlands. Goedenavond, mevrouw Lene. Goedenavond. U bent behalve theoloog ook predikant, hè, in Hattem. Ja, klopt. Wordt er in uw kerkgemeente veel over de coronacijfers gesproken? Je merkt wel dat het inderdaad weer toeneemt. Dus je hoort dat van mensen om je heen die positief getest zijn. En de bestuursraad die van onze kerk, ja, die heeft ook al wel overleg gehad een week geleden al. Wat gaan we doen als die cijfers heel erg omhoog gaan? En afgelopen zondag heb ik zelf ook weer in de kerk tegen de mensen gezegd van let op met de maatregelen die er gewoon nog steeds zijn. Geef elkaar geen handen. En nee, dus je merkt zeker dat dat de cijfers toenemen. Ja, juist coronapatiënten uit de Bijbelbelt zorgen ervoor dat sommige ziekenhuizen operaties moeten uitstellen. Voelen de gelovigen in Hattem zich daar ook een beetje mede voor verantwoordelijk? Merkt u dat? Nou, wij hebben in Hattem gewoon een hele gemiddelde vaccinatiegraad. Dus oh ja? Hier merk ik dat niet. En ik weet wel ook aan de andere kant van de IJssel, bijvoorbeeld in Hasselt, dat een kerk daar niet nog helemaal niet de deuren voor iedereen open heeft gezet. Want die hebben aan het begin van de coronacrisis best veel, niet specifiek die kerk, maar in Hasselt was het ook redelijk erg. En die hebben bijvoorbeeld ook wel besloten om niet eens direct de deuren weer open te zetten en voorzichtig te zijn. Dus je merkt zeker voorzichtigheid. En ook het besef van dat je als kerk veel mensen bij elkaar kunt hebben. Dus dat wel. Wat zegt u tegen gelovigen die zich niet willen laten vaccineren? Kijk, ik denk, bij gelovigen is het niet altijd zo dat hun geloof ook daar de reden voor is, hè, dat ze dat niet laten doen. Er kunnen ook andere redenen een rol spelen. Dus dat moet je ook onderscheiden. Maar ik raad toch wel aan om te vaccineren. Ik denk, iedereen moet dat zelf weten. Maar je merkt nu ook weer, als je hoort dat er meer mensen die ongevaccineerd zijn in het ziekenhuis liggen, dat het toch echt wel een verschil maakt of je wel of niet gevaccineerd bent. En ik vind zo'n vaccinatie toch echt een mooi cadeau. En bijzonder dat zo snel is gegaan. En waarvan ik denk, ja, toch mooi om dat dan ook in ontvangst te nemen. U zegt het is een mooi cadeau, ook een cadeau van iemand. Nou ja, wat mij betreft denk ik is al die kennis en kunde ook een cadeau van God. Hè? Degene die ervoor zorgt dat wij hier op aarde zijn. Dus ja, ik zou dat zelfs ook wel op die manier zo zeggen. Ja, maar in Staphorst wordt er natuurlijk anders over gedacht. Ja, er zijn plekken waaronder Staphorst, waar daar inderdaad anders over wordt gedacht, waarin mensen vooral hun geloof willen laten zien in het feit dat ze niet zich laten vaccineren, daar een stukje vertrouwen op God stellen. En dat heeft iets, dat klinkt heel, heel mooi ook, denk ik, en heel gelovig. Maar ik zie dat toch in die zin anders. En de meeste gelovigen zien dat ook toch wel anders, als een geschenk dus. En en je ziet ook wel dat dus in de praktijk ook zorgt voor hogere ziekenhuisopnames. En dat is gewoon wel zorgelijk. Ja, want het Isala ziekenhuis in Zwolle, die deze week weten dat de helft van de coronapatiënten uit Staphorst komt. Hè? Ja. Daar is de vaccinatiegraad een stuk lager dan het gemiddelde in Nederland. Ja, iets raakt van boven 50%, geloof ik. Ja. Raakt het de mensen daar ook dat er zo'n direct verband wordt gelegd tussen de problemen in dat ziekenhuis en Staphorst? Ja, ik kan natuurlijk niet voor de mensen in Staphorst spreken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ze niet raakt. Hè. En hopelijk is het positief dat ze zeggen van nou, laten we daar nog weer eens over nadenken of het wel goed is dat ik niet gevaccineerd ben, bijvoorbeeld, zoiets. Ik denk dat het altijd wel raakt als je daar in een soort van direct verband ziet. Opvallend is natuurlijk wel dat Urk, waar mensen nog minder gevaccineerd zijn, dat het daar niet dat je daar niet een heel hoog aantal besmettingen ziet. Dus dat is ook wel weer bijzonder. Ik heb daar ook geen verklaringen direct voor. Maar ik denk om zich aangesproken te voelen in dit geval is niet gek. Nee. Dat Isala ziekenhuis wil nu in gesprek met kerkleiders in Staphorst, meldt het Nederlands Dagblad. Kerkleiders staan daarvoor open. Ja. Verwacht u dat zo'n gesprek zal leiden tot misschien meer vaccinaties? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik geloof altijd in gesprek. Ik denk dat dat ook gesprek is over wat je redenen zijn om het wel of niet te doen. Ja. Ik denk dat dat altijd zinvol is. Ja. Wat is uw boodschap als predikant als er de komende weken steeds meer coronagevallen zich zullen aftekenen? Dat we voorzichtig moeten blijven, vooral in grote bijeenkomsten. En dat we die afstand ook moeten blijven bewaren en ook moeten oppassen met aanraken van elkaar. En dat toch vaccineren, denk ik, de beste oplossing is. Ja. Vindt u dat u daar zelf als predikant ook een rol in hebt? In mensen daartoe aanmoedigen? Ja? Nou, dat is niet iets wat of valt dat buiten uw bevoegdheden en uw competenties? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk om dus te zeggen dat het een geschenk is, hè, van God ook indirect. Dat denk ik, dat kan zeker gezegd worden. En daar moet zeker over gepraat worden. Maar wel op een respectvolle manier. En ook niet alleen maar dat ik daar van alles over roep. Ik wil ook luisteren naar de mensen wat hun overwegingen zijn als ze daar moeite mee hebben. Dat lijkt me ook heel erg belangrijk. Dat je niet alleen maar aan het zenden bent, maar vooral ook luistert waar dan de problemen zitten. Maar dat je dat ter sprake brengt, helemaal als er standpunten zijn die te maken hebben met geloven, dan lijkt me dat vanzelfsprekend. Ja. Zijn dat ingewikkelde gesprekken? Nou, ik heb zelf dus niet zo heel veel van die gesprekken. Ik moet zeggen. Want bij u in de gemeente is dat niet zo'n issue ook? Nee. Bij ons in de gemeente is dat zeker geen issue. Daar ligt het gemiddeld, zoals wat het in landelijk ligt. Dus dat is geen probleem. Ik ken ook genoeg mensen die zich niet laten vaccineren. Niet uit redenen van geloof of iets dergelijks. En je merkt toch wel dat het lastige gesprekken zijn. Omdat het gewoon iets emotioneels wel is. En dat mensen toch een druk ervaren dat ze het moeten. En dat komt voornamelijk, denk ik, door de coronapas. En daar valt wat mij betreft ook wel wat kritiek op te leveren. Dus ik denk dat je ook echt moet proberen in gesprekken. En dat geldt, denk ik, voor iedereen die een leidinggevende rol heeft. En ook als je gewoon in gesprek bent met mensen die je kent. Om een beetje dat emotionele weg te halen. Dat lijkt me wel van belang. Ja, en hoe doet u dat dan? Hoe doet u dat dan? Nou, door vooral te luisteren, denk ik. Ja. Wat de redenen zijn, wat de zorgen zijn die mensen hebben. En om daar vragen dan over te stellen. Ja. En wat is de meest gehoorde zorg bij u? Wat valt u dan op? Ja, die zijn heel verschillend. En ik denk dat het wel uiteindelijk te maken heeft met van de druk van buitenaf. En ook wel met je doet iets in je lichaam. Wil je dat wel? Hè? Terwijl ik las dat ook nog ergens, dat iemand van de Isale ziekenhuis ook zei van ja, maar als je naar het ziekenhuis komt, dan krijg je ook medicijnen. Die krijg je ook in je lichaam. Dus wat dat betreft, wat is dan het verschil daartussen? Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een hele goede vraag om te stellen. Van je wilt je niet laten vaccineren, maar wel medicijnen als je ziek bent. Wat is het verschil daartussen bijvoorbeeld? Dus ik denk dat het komt dichtbij voor mensen. En die druk speelt ook zeker een rol. Ja. Almatine Lene, theoloog des Vaderlands, dank u wel. Graag gedaan. In de studio nog steeds Jorik van Noorden. Die twee nummers gaat spelen. Eén heeft hij er al gespeeld. Dat is een nieuw album, Playing by Ear. Dat op 12 november uitkomt. Naast hem nog steeds Tom Broshuis en Danny van Tichelen. Wat is het tweede nummer wat we gaan horen, Jorik? Het is een liedje genaamd Let It Roll. Dat sluit erg goed aan op het gesprek zojuist. Want ik heb het echt geschreven om mensen die het moeilijk hebben gehad met corona afgelopen anderhalf jaar een hart onder de riem te steken. Ja. Thank you. it's out of your hands. Got to roll with the punches and stand your own ground. You got to fight. Let It Roll, Jorik van Noorden, live in de studio van Het Oog. Begeleid door Tom Broshuis en Danny van Tichelen. En het nieuwe album Playing By Ear is op 12 november te koop. En overal te beluisteren, denk ik, hè? Toch? Hopelijk wel. Heel goed, heel goed. Dank jullie wel. En ik moet even doorklikken op mijn schermpje. 10 ambassadeurs, waaronder de Nederlandse, zijn vandaag door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Turkije op het matje geroepen. De 10 eisten gisteren in een brief de onmiddellijke vrijlating van zakenman en filantroop Osman Kavala. Kati Piri, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, is bevriend met Kavala. Goedenavond, mevrouw Piri. Goedenavond. Wie is deze Osman Kavala eigenlijk? Ja, Osman is een zachtaardige man uit een rijke zakenfamilie. Uh-huh. Hij is zelf ook een filantroop. Iemand die zich altijd heeft ingezet voor mensenrechten. En enorm betrokken bij maatschappelijke organisaties in Turkije. En met name ook in de culturele sector. Ja. Hoe hebt u hem leren kennen? Ik was, toen ik verkozen werd in het Europese parlement in 2014, werd ik Turkije-rapporteur. En tijdens een van mijn eerste bezoeken heeft een gemeenschappelijke kennis ons aan elkaar voorgesteld in een restaurant in Istanbul. En eigenlijk vanaf dat moment, elk bezoek wat ik bracht aan Turkije, heb ik altijd een afspraak gemaakt met Osman. Omdat hij altijd ook heel geduldig alle vragen die ik had over Turkije kon beantwoorden. En op die manier zijn we ook heel goed bevriend geraakt. Ja, en wat was de pijler onder die vriendschap? Wat bond jullie? Nou, wat denk ik heel veel mensen in Turkije bindt aan ons en bindt aan de Europese Unie, is in vrijheid willen leven, respect hebben voor de rechtsstaat, voor mensenrechten. Dat is waar Osman voor staat, waar Osman Kavala's voor staat, maar natuurlijk ook zoveel anderen in Turkije. En iemand die heel begaan was natuurlijk met de toekomst van zijn land en heel graag wilde dat Turkije ooit lid zou worden van de Europese Unie. Ja, maar het is anders gelopen, hè? Met hem. Helaas, ja. Want hij zit al 4 jaar in de gevangenis. Dat klopt, in voorarrest al 4 jaar, zonder ooit veroordeeld te zijn. Hij kwam terug van een reis naar het zuiden van Turkije en hij landde op Istanbul. Is in oktober 2017 gearresteerd en de aanklacht tegen hem was het organiseren en financieren van de Gezi-protesten, die nota bene 4 jaar eerder hadden plaatsgevonden, en deelname aan de coup-poging. Voor allebei die aanklachten is hij ook door een Turkse rechtbank vrijgesproken. In 2020, februari, is hij ook 1 dag op vrije voeten geweest. Maar na een politieke uithaal weer van president Erdogan is hij eigenlijk weer op precies diezelfde klachten weer in voorarrest vastgezet. Ja, en dat is inmiddels 4 jaar het geval. Ja, en u schetste net een man die bepaald geen bedreiging is voor Turkije. U noemde filantroop, allerlei positieve kwalificaties. Wat heeft Erdogan dan precies tegen deze man? Ja, dat als ik heel eerlijk ben, is dat eigenlijk, ja, verwonder ik me daar ook nog steeds over. Mijn laatste gesprek met Osman in vrijheid was de laatste keer dat ik hem opzocht in Istanbul voor zijn arrestatie. En toen, er was natuurlijk een golf van arrestaties na die mislukte coup-poging in Turkije. En ik vroeg hem ook, ben jij nou nooit bang dat jou iets zal overkomen? Maar Osman Kavala is zelf nooit lid geweest of actief geweest voor een politieke partij. Is zelf niet bijvoorbeeld van de Koerdische minderheid in Turkije. Een breed netwerk, ook in de zakenwereld in Turkije. Dus hij dacht zelf ook, hij had zelf ook niet gedacht dat hem dit zou overkomen. En natuurlijk, toen hij gearresteerd was, hadden we ook nooit gedacht dat we 4 jaar later nog steeds dit de situatie zou zijn. Hoe gaat het nu met hem? Ja, ik kan me alleen maar voorstellen hoe ontzettend moeilijk het is om. We hebben 4 weken geleden nog zijn 64ste verjaardag met vrienden van Osman over de hele wereld online samen met zijn vrouw, niet eens gevierd natuurlijk, maar herinneringen opgehaald aan Osman. Ik heb hem de afgelopen 4 jaar niet mogen bezoeken in de gevangenis. Ik denk zijn laatste sprankje hoop is nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 1 jaar geleden al gezegd dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten en een deadline gesteld op december dit jaar. Dus ik kan me voorstellen dat de hoop van Osman zelf, zijn vrouw en natuurlijk alle vrienden er nu op gericht is dat er nu eindelijk gerechtigheid komt. Ja. En krijgt u nog wel af en toe een levensteken van hem? Ja, toevallig eergisteren nog. Een e-mail die hij dan stuurt via zijn advocaat. En dat ging erover. Kennelijk had hij gehoord dat er laatst in de Tweede Kamer dat ik ook aandacht had gevraagd voor zijn zaak. En hij sloot de e-mail af met de zin: hopelijk zien we elkaar weer binnenkort. Ja. De ambassadeurs hebben nu dus opnieuw aandacht voor zijn zaak gevraagd. Ik neem aan dat u daar blij mee bent. Ja, dat ben ik ook. Want als ik heel eerlijk ben, vind ik echt dat de Europese Unie en daarmee natuurlijk ook de 27 lidstaten gewoon te lang hebben gezwegen over de zaak van Osman Kavala. Zolang hij vastzit, is er geen enkele hoop op verbetering. En hij staat ook symbool voor de politisering van de rechterlijke macht in Turkije. Mm-hmm. Dus eindelijk, en ik hoop dat dat ook echt wordt doorgezet, alle druk erop. Maar ik neem aan dat er in uw ogen nog meer moet gebeuren. Nou ja, ik denk dat je dus heel duidelijk moet zijn over de consequenties als zo'n uitspraak van het Europees Hof voor het Recht van de Mens door Turkije, die lid is van de Raad van Europa, die dus gebonden is aan die uitspraak, als dat gewoon niet wordt uitgevoerd, dan vind ik ook dat je daar consequenties aan moet verbinden. En het meest logische is, Turkije en de EU praten nu over het uitbreiden van de handelsrelatie. Mm-hmm. Ik ben daar op zich niet tegen, maar dan wel onder duidelijke condities. En dat het allereerste wat moet gebeuren is dat Osman Kavala weer op vrije voet komt. Kati Piri, dank u wel. It's time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my own town now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way out of my own town into your own town. It's a long way out of my own town into your own town. I'm playing with the fairies, I'm drinking from their wine. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long Bombay Street, Long Way. Ze heette Famke Koeman. Ze was 14 jaar en werd vorig jaar doodgeschoten door haar vader, die daarna ook zichzelf om het leven bracht. Op verzoek van de gemeente Amsterdam onderzocht juriste Corinne Detmeijer de rol van de 11 instellingen die belast waren met de bescherming van het meisje. Conclusie: die instanties zijn in gebreken gebleven. Te gast bij ons is hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning van de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Keek u op eigenlijk van de conclusies van het rapport van Detmeijer? Nou, eerlijk gezegd niet. We hebben al veel van dergelijke rapporten gehad in Nederland. Ja. Van fatale incidenten, van gruwelijke situaties van kinderen. En eigenlijk is de conclusie bijna altijd hetzelfde. En dat is de instellingen die betrokken waren onvoldoende hebben samengewerkt, onvoldoende informatie hebben uitgewisseld. En in die zin hebben gefaald. En dat is hier opnieuw het geval. Wat is er volgens u misgegaan bij dit drama? Nou, laten we voorop stellen. Ik denk dat een heel belangrijke conclusie uit dit rapport is dat mevrouw Detmeijer constateert dat de dood van Famke niet voorkomen had kunnen worden. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is als uitgangspunt. We willen natuurlijk elk kind beschermen. Maar helaas zijn er situaties en zijn er ouders die psychisch ziek zijn of die hun kind opzettelijk iets willen aandoen. En je kan niet 24 uur per dag bij elke kinderen binnen zijn huis kijken. En je kan ook niet alle kinderen uit huis plaatsen. Dus helaas kunnen we niet elk kind redden. Maar we hebben als land wel de plicht om er alles aan te doen om zoveel mogelijk bescherming te bieden aan kinderen thuis en uit huis. En wat betreft die inspanningsverplichting denk ik dat de instellingen in deze situatie hebben gefaald. Maar u zegt, de dood van Famke had niet voorkomen kunnen worden. Maar ze had toch uit huis geplaatst kunnen worden? Ja, dat had inderdaad wel gekund. Maar wat het ingewikkelde in deze zaak is, en dat zie je vaker in dit soort zaken, je ziet een patroon van een ouder die manipulatief is. Mm-hmm. En doet alsof hij wil meewerken. In dit geval was het de vader. Doet alsof hij wil meewerken aan aanwijzingen van hulpverleners. En ondertussen heel anders handelt. En soms zijn ouders zo handig en zo slim om zich voor te doen als bereidwillig ouder. En kinderen geven ook niet altijd voldoende signalen af. Nou, is in dit tragische incident is het wel zo dat er hele belangrijke signalen waren. Ja. Maar wat ook zo van Famke zelf. van Famke zelf. En ook echt, het begon natuurlijk met schoolverzuim. Mm-hmm. Het begon met een vader die haar eigenlijk online ook geen school wilde laten volgen in de coronatijd. Maar ook signalen van de politie die haar trof in hotels 's avonds laat en op straat 's avonds laat. En in loverboy groepen met oudere jongens. En dat zijn natuurlijk allemaal wel hele zorgelijke signalen. Maar die zijn niet allemaal bij elkaar gebracht. Er waren ook signalen vanuit het ziekenhuis waar ze werd behandeld. En dat maakt het zo tragisch, omdat als je alles bij elkaar zou leggen, dan zou je heel snel beslissen tot doorpakken, tot doorzetten en tot in ieder geval bij de rechter om gedwongen hulp vragen. En misschien uiteindelijk ook tot die uithuisplaatsing. En in dit geval, wat er extra ingewikkeld aan was, is dat de moeder eigenlijk helemaal aan de kant is gezet. Mm-hmm. En dit zie je wel eens vaker bij dit soort situaties, dat hulpverleners lijken dan te denken dat de conflicten tussen ex-partners eigenlijk de hoofdoorzaak zijn van dat omgang stroef gaat, of dat een kind een van de ouders niet meer wil zien. En het kind wordt dan een beetje op de tweede plaats gezet en vergeten wordt om heel goed naar dat kind te kijken. Ja. En waar letten instanties vooral op bij probleemgezinnen? Zij letten er eigenlijk in de eerste plaats op, hebben we hier te maken met een verzorger of een ouder die nog bereid is om mee te werken. En als dat het geval is, dan is er eigenlijk geen reden om naar de kinderrechter te stappen om een gedwongen maatregel te vragen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd het criterium. Kunnen wij met deze ouders afspraken maken of niet? En in deze zaak is dat toch wel merkwaardig dat daar zo lang in is geloofd, omdat het rapport heel duidelijk maakt dat er eigenlijk nauwelijks ingangen waren binnen dat gezin. En dat met Famke ook eigenlijk 9 maanden dat er geen contact mee was tussen de hulpverleners en dit meisje. Want normaal gesproken ga je als hulpverlener met zo'n kind ook praten. Zeker. We hebben het hier over een 14-jarig meisje. Dus die worden heel serieus genomen. En je moet altijd met het kind praten. Ook met kinderen onder de 12 wordt normaal gesproken gewoon goed gepraat. Mm-hmm. Om goed te kijken, geeft dit kind signalen af. En is het echt zo dat ze, zoals in dit geval aangaf, bij vader wilde wonen en geen contact met moeder meer wilde? Want meestal ligt dat gecompliceerder. Dus dat is wel heel bijzonder dat er zo lang in vrijwillig kader, wat je wel kan noemen, is doorgemodderd. Mm-hmm. Terwijl er eigenlijk heel weinig contact en heel weinig zicht is geweest op dit gezin. Ja. En wellicht heeft die coronasituatie daar natuurlijk mee te maken gehad. Want een rol ingespeeld. In die periode was er tussen hulpverleners en gezinnen veel minder fysiek contact. Ja. Soms helemaal niet. Wat is dan de rode draad in dit soort casussen? Nou, wat je dus heel vaak ziet, is wat ik eigenlijk al net zei. Ik kijk bijvoorbeeld ook hoe het Europees Mensenrechtenhof naar dit soort zaken kijkt. En toevallig is er vorig jaar in Straatsburg bij dit hof een soortgelijke zaak langsgekomen. En dan gaat het eigenlijk over de vraag: heeft een lidstaat als Nederland, of in dat geval Frankrijk, aan zijn verplichtingen voldaan om kinderen voldoende te beschermen? En wat je dan heel vaak ziet, is dat de wet wel op orde is, het beleid is wel op orde, maar echt de uitvoering daarvan door die beroepskrachten, die professionals, en dat zit hem dan, zegt zo'n Mensenrechtenhof ook, in informatieuitwisseling, contacten met elkaar, goed kijken naar wat is de gehele situatie van veiligheid of onveiligheid, maar ook een organisatie die de regie wil pakken en de verantwoordelijkheid op zich neemt, in plaats van telkens naar elkaar doorschuiven. Ja. En op al die punten is het hier, denk ik, ook niet goed gegaan. Ja, want als je dan leest dat er 11 instanties bij betrokken waren, dan kun je toch, daar kun je geen voorstelling van maken. Nee, en dat klopt. En dat maakt het heel gecompliceerd om dus een goed en volledig beeld te krijgen. Je zou denken, dan zou je juist wel heel goed zicht kunnen krijgen. Mm. Maar het feit dat want we hebben het in Nederland eigenlijk heel ingewikkeld georganiseerd. En we hebben een stelsel met heel veel ketens en heel veel schakels en heel veel verschillende partijen. En wat je dus telkens ziet bij deze incidenten, is dat iedereen een heel klein stukje doet en het dan meestal weer doorgeeft. En wat zou of dan denkt klaar te zijn. En wat zou er moeten te verbeteren wat u betreft? Wat zouden we moeten doen zodat dit soort gevallen niet meer op deze manier zich voordoen? Ja, ik denk eigenlijk op twee niveaus. Op het hele praktische niveau. Uiteindelijk zitten de kansen liggen echt bij de mensen die met deze gezinnen werken. En dat heeft te maken met een professionele houding. Maar dat heeft ook te maken met de regie oppakken, de verantwoordelijkheid willen nemen. En zeggen, ik laat dit gezin en ik laat dit meisje niet meer los. Totdat ik van alle partijen die betrokken zijn, weet hoe het met haar gaat. Dus dat is het eerste. Dus gewoon een alerte, maar ook actieve houding. En niet een terugleunen en denken, nou, dat doet de andere organisatie wel, of dat doet de andere hulpverlener. Nou, en dan op een wat abstracter niveau is het denk ik zo dat we in Nederland op dit moment een te ingewikkeld jeugdhulpstelsel hebben. De minister heeft in het voorjaar aan de Tweede Kamer een toekomstscenario aangeboden met plannen om dat systeem te versimpelen, te vereenvoudigen. We hebben te veel organisaties die zich allemaal bezighouden met hetzelfde gezin en allemaal op hun eigen manier opnieuw onderzoek doen, zonder dat we dat integraal doen. En ik denk dat we die stap in Nederland ook echt moeten maken om tot meer effectieve bescherming te komen voor dit soort kinderen. Want we kunnen ze niet in de steek laten. U bent gespecialiseerd in jeugdrecht, zei ik al. Het is een iets ander onderwerp dan we tot nu toe hebben besproken. Maar vanavond kwam in het nieuws dat meer dan 1000 kinderen van gedupeerden in de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, ik schrok er direct van. Ja. En tegelijkertijd riep het ook wel veel vragen bij me op. Ik weet zelf vanuit mijn eigen onderzoek dat het heel ingewikkeld is om te achterhalen hoeveel kinderen in Nederland uit huis worden geplaatst in een jaar. Dus in die zin ben ik ook blij dat deze informatie nu boven water is gekomen. Maar het is natuurlijk wel heel ingewikkeld om te weten in hoeverre er een soort kausaal verband zat tussen de toeslagenaffaire problematiek en het feit dat ouders financieel echt aan de grond zaten. En het feit dat kinderen uit huis zijn geplaatst. Dus daar is nog niet zoveel over te zeggen eigenlijk? Ik denk dat er nu nog onvoldoende over te zeggen is. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat 1115 zijn het, geloof ik. Kinderen, dat is echt veel. En elk kind dat uit huis wordt geplaatst, dat heeft een enorme impact op een gezin. Dat is eigenlijk de meest ingrijpende beslissing die je voor een kind en ouders kan nemen. Het geeft de enorme kwetsbaarheid van deze gezinnen aan. Het roept vragen op, namelijk vragen, heeft die financiële kwetsbaarheid ertoe geleid dat kinderen ook uit huis zijn geplaatst? Want dat zou namelijk nooit een reden mogen zijn, een enige reden voor uithuisplaatsing. Het roept heel veel vragen op en het baart wel zorgen. Marjelle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Dank u wel voor uw toelichting en uw uitleg. Een compleet ander onderwerp dan. Ajax trakteerde Borussia Dortmund vanavond op de grootste nederlaag in de Champions League ooit. 4-0 werd het, mede dankzij een doelpunt van Daley Blind. Er waren veel uitblinkers aan de kant van Ajax, maar er kan er maar één de man of the match zijn. Arman Afsaroglu in gesprek met Blind, die werd uitgeroepen tot de beste man op het veld. Daley, was dit de perfecte voetbalavond? Ja, uiteindelijk wel, denk ik, voor ons. Ik denk 4-0 winnen van Dortmund thuis. Ik denk dat dat een fantastisch resultaat is. En groot compliment aan het elftal. Ja, jij was boos toen, toen de media wat zeiden over jullie en de Champions League en over hoe ver jullie kunnen komen en of jullie misschien konden winnen. Wat zeg je na zo'n avond als deze? Ja, ik ben benieuwd wat de quotes weer worden deze week. Dus, wil jij ons een beetje helpen al of niet? Nee, wij blijven humble. We blijven nederig. We moeten gewoon onszelf blijven verbeteren. En dit is het niveau wat we nastreven. En dan zullen we het zien per wedstrijd. Maar we zijn er nog niet. We zijn wel op de goede weg. En we gaan de volgende wedstrijden met volle moed in. Arman Afsaroglu in gesprek met Daley Blind van Ajax. Morgen is het 10 jaar geleden dat de Libische dictator Muammar Gaddafi werd vermoord. De man die Libië 4 decennia lang met ijzeren vuist leidde. Zo klonk hij toen hij zijn volk waarschuwde om niet tegen hem in opstand te komen. Ja, hij zegt de tijd van optreden is aangebroken, de tijd van overwinning is aangebroken. Er is geen weg terug, we gaan naar voren, revolutie, revolutie. De waarschuwing was vergeefs, want de opstand in zijn land betekende het einde van Gaddafi. Journalist Gerbert van der A, die was destijds in Libië. Gerbert, goedenavond. Ja, goeie avond. Waar was je eigenlijk 10 jaar geleden toen Gaddafi werd vermoord? Ja, ik was in de hoofdstad, Tripoli. Mm-hmm. En ik was op dat moment was ik bij een vriendin en haar ouders op bezoek. En was ik aan het lunchen. We zaten met z'n allen op de grond daar in de woonkamer. Ja, en toen ineens gingen er allemaal telefoons rinkelen van die mensen waar ik bij op bezoek was. En ook mijn eigen telefoon. En toen was het bericht was dat Gaddafi was geliquideerd, dat hij dood was. En ja, volgens mij echt minuten later begonnen buiten allerlei mensen in de lucht te schieten. En ja, toen brak er echt een volksfeest brak eruit. Ja. En ja, toen heb ik eigenlijk ook de hele dag ja, een beetje als observant door dat feestgedruis heb ik me heen bewogen. Ja. Het gebeurde in Sirte, 500 kilometer van Tripoli. Wat is hem precies fataal geworden, Gaddafi? Ja, volgens mij zijn er filmpjes op YouTube waar je ziet dat hij volgens mij door zijn hoofd wordt... Of in ieder geval, hij wordt beschoten en op een gegeven moment krijgt hij ook echt een kogel door zijn hoofd. Maar in eerste instantie wordt hij gewoon in elkaar geslagen. En ja, dan zie je dat hij nog een soort om vergeving smeekt tegenover de mensen die hem dan hebben gevangen. Echt. Want hij hield, zijn konvooi was beschoten door met hulp van de NAVO. En toen verstopte hij zich in een rioolbuis. Mm-hmm. En ja, toen werd hij toch dus gevonden door die Libische strijders die samenwerken met de NAVO. En nu hoor ik Gerbert niet meer. Wij gaan even kijken of we de lijn kunnen herstellen. Maar er wordt druk aan gewerkt. Ja. We proberen hem te bellen. Nou, dan krijgen we hem vast te pakken. Om verder te praten over Gaddafi die 10 jaar geleden werd vermoord. Volgens mij is er bijna weer verbinding. Hij is er weer. Gerbert, je bent er weer, hè? Ja, sorry, hoi. Ja, daar kon jij niks aan doen. Ik neem tenminste niet aan dat je het expres deed, toch? Nee. Nee, liever niet. Nee. Je vertelde dat toen het bericht kwam van de dood van Gaddafi, dat er een soort volksfeest uitbrak, hè? Losbrak. Was er toen ook hoop op een nieuwe tijd? Ja, er was zeker hoop op een nieuwe tijd. Iedereen dacht van, en nu is het voorbij met de dictatuur. Nu kunnen we in vrijheid leven, hoeven we niet meer bang te zijn. Want ja, Gaddafi was natuurlijk een dictator die keihard afrekende met iedereen die het niet met hem eens was. Ja, en ook allerlei dingen. Ik bedoel, je mocht een heleboel andere dingen niet. Zoals muziek maken had hij een tijd lang verboden. En in de latere jaren was hij wel wat milder geworden. Maar ja, die vrijheid waar ze ook toenertijd in de buurlanden Egypte en Tunesië aan roken. Ja, die zou dan ook in Libië zou die gaan, gaan gelden, was de hoop. Maar ja, daar is natuurlijk niet zoveel van terechtgekomen. Nee, want hoe is de toestand nu? Hoe zou je dat beschrijven? Ja, kijk, ja nu is het een totale anarchie. Die vrijheid, dat was ook eigenlijk heel interessant dat Gaddafi altijd zei, vlak voor de revolutie, van maar jullie Libiërs, jullie kunnen die vrijheid helemaal niet aan. Jullie hebben iemand als mij nodig om jullie in toom te houden. Ja. Ja, dat is helemaal gekomen, want in feite zijn allerlei verschillende Libische groepen sinds zijn dood met elkaar in gevecht geraakt. Ja. En ja, die vechten dus nu al 10 jaar lang om de macht of om hun eigen invloedssfeer. En IS werd natuurlijk heel groot in Libië. Ja, IS werd een jaar of 3 nadat Gaddafi weg was. De stad waar Gaddafi geboren en getogen was, Sicht, die je net ook noemde. Hmm. Ja, dat werd gewoon een IS-bolwerk. Dat werd na Irak was dat het belangrijkste IS-bastion ter wereld. Ja. En dat toen ook weer met de hulp van buitenlandse mogendheden is dat ook weer onschadelijk gemaakt. Maar ja, nu zijn er allerlei andere criminele mensensmokkelaars en zo. Kun je ook zeggen dat de Libiërs misschien zelfs wel een beetje terugverlangen naar die tijd van Gaddafi? Ja, dat proefde ik heel erg toen ik ben de afgelopen jaren, om de 2 jaar ging ik er dan heen. En volgens mij was het al 5 jaar terug, was het al. Ja, dat was inderdaad in die periode dat IS een aantal Egyptische gastarbeiders executeerde op het strand van Sirte. Die waren dan in oranje overals. En dan met veel publiciteit hebben ze dat toen de wereld in gebracht. Ja. Ja, toen sprak ik al met Libiërs die zeiden van... Was hij er maar weer? Ja, was Gaddafi er nog maar? En ja. Toen ik 2 jaar geleden voor het laat was, was dat alleen maar sterker geworden. Ja. Dat, maar er is een kans dat er weer een Gaddafi aan de macht komt, toch? Nou ja, er zijn verkiezingen gepland voor 24 december, de dag voor kerst. En de tweede zoon van Gaddafi, die heeft aangekondigd dat hij zich misschien wel kandidaat gaat stellen voor die verkiezingen. Overigens is onduidelijk wie er precies gaat meedoen en of dat hij zich echt zal kandidaat zal stellen en of die verkiezingen überhaupt wel door zullen gaan vanwege de totale anarchie die er nog steeds heerst. Maar ja, als hij de kans krijgt, dan zegt hij dat hij mee wil gaan doen. En ja, ik acht het niet uitgesloten dat hij dan nog gaat winnen ook. Want ja, de Libiërs hadden een hekel aan dictatuur en een sterke man. Maar wat je nu hebt met allerlei gewapende groepen die gewoon een kogel door jouw hoofd kunnen schieten als je pech hebt. Ja, dan geven de meeste Libiërs toch de voorkeur aan een dictator. Had ik het idee de afgelopen jaren als ik daar kwam. Gerbert van der Aa, dank je wel. Dit was Met het oog op morgen. Straks na 12 uur op deze zender Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen praat al met fotograaf en kunstenaar Danielle Kwaaitaal. Morgen zit hier Kees Grimbergen. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk Allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Onze Paken Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van...